लड़के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, तो उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, कोई हिस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो भाव लगाए उसे कौन मिटाए। प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाए। जोर किसी का माना तूफान के आगे नहीं चलता, जोर किसी का मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का, मझधार में नैया डोले माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, तो उसे कौन बचाए।